महाभारत भीष्म पर्व त्रिपंचाशत्तमोध्याय। धृष्टद्युम्न तथा द्रोणाचार्य का युद्ध। धृतराष्ट्रवाच कथम द्रोणो महेश्वास पांचाल्यश्चापिपाशत उभौ समीय तुर्यन्तौ तन्ममाचक्ष संजय। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय महाधनुर्धर द्रोणाचार्य तथा द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न ये दोनों वीर किस प्रकार प्रयत्न पूर्वक आपस में युद्ध कर रहे थे, वह सब वृत्तांत मुझसे कहो। दृष्टमेव परम मन्ये पौरुषादिति मे मतिः यत्र शान्त नवो भीष्मो नातरद्युध पांडवम्। मैं तो पुरुषार्थ से अधिक प्रबल भाग्य को ही मानता हूँ और इसी पर विश्वास करता हूँ, जिसके अनुसार शांतनु नंदन भीष्म युद्ध में पांडव पुत्र अर्जुन से पार न पा सके। भीष्मो हि समरे क्रुद्धो हन्यान् लोकाचराचरान् स कथम पांडवम् युद्धे नातरत् संजयो जसा। संजय, भीष्म रण क्षेत्र में कुपित हो जाए तो वे चराचर प्राणियों से संपूर्ण लोकों को मार सकते हैं, फिर वे अपने पराक्रम द्वारा युद्ध में पांडु कुमार अर्जुन से क्यों न पार पा सके। संजय उवाच सुनराजन स्थितो स्थिरो भूत्वा युद्धमेतत्सुदारुणम् न शक्या पांडवा जेतुम् देवैरपि सवासवैः। संजय ने कहा, राजन पांडवों को तो इंद्र सहित संपूर्ण देवता भी नहीं जीत सकते। अब आप इस अत्यंत भयंकर युद्ध का वृत्तांत स्थिर होकर सुनिए। द्रोणस्तु निशतैर्बाणे धृष्टद्युम्नम् अविद्यत सारथिं चास्य भल्लेन रथनीडादपातयत। द्रोणाचार्य ने अपने तीखे बाणों से धृष्टद्युम्न को घायल कर दिया और उनके सारथी को भल्ल के द्वारा मारकर रथ की बैठक से नीचे गिरा दिया। तथास्य चतुरो बाहाः चतुर्भिः सायकोत्तमैः पिड्यामास सकुन्द्रो धृष्टद्युम्नस्य मारिषः। आर्य, क्रोध में भरे हुए द्रोणाचार्य ने चार उत्तम सहायकों से धृष्टद्युम्न के चारों घोड़ों को भी बहुत पीड़ा दी। धृष्टद्युम्नस्ततो द्रोणम् नवत्या निशितैः शरैः विव्याध प्रहसन् वीरः तिष्ठ तिष्ठेति चाब्रवीः। तब धृष्टद्युम्न ने हंसकर 90 पहने बाणों से द्रोणाचार्य को घायल कर दिया और कहा, खड़े रहो खड़े रहो। ततः पुनरमेयात्मा भारद्वाज प्रतापवान् शरै प्रक्षालयामास धृष्टद्युम्नम् अमर्षणम्। तदनंतर अमेय आत्मबल से संपन्न प्रतापी द्रोणाचार्य ने पुनः अमर्षशील धृष्टद्युम्न को अपने बाणों से ढक दिया। आददे च शरम घोरम पार्शांतांत चिकित्सया सक्र शनिस्पर्शम कालदंडमिवा परम। तत्पश्चात धृष्टद्युम्न का अंत कर डालने की इच्छा से द्वितीय कालदंड के समान एक भयंकर बाण हाथ में लिया, जिसका स्पर्श इंद्र के वज्र के समान कठोर था। हाहाकारो महानासे सर्वसैन्ये सुभारत तमसुम संधितम दृष्ट्वा भारद्वाजेन संयुगे। तदनंतर युद्ध में द्रोणाचार्य के द्वारा उस बाण का संधान होता देख संपूर्ण पांडव सेना में महान हाहाकार मच गया। त्रत्राद्भुतम अपश्याम धृष्टद्युम्नस्य पौरुषम् धृष्टद्युम्नेन तत्कर्म कृतम् दृष्ट्वा सुदुष्करम्। धृष्टद्युम्न के द्वारा किए हुए उस अत्यंत दुष्कर कर्म को देखकर पांडव सहित समस्त पांचाल वीर हर्ष से कोलाहल कर उठे। यदेकं समरे वीरस्तस्थौ गिरिवाचलः। उस समय मैंने वहां पांडु धृष्टद्युम्न का अद्भुत पराक्रम देखा। वह वीर सम्रांगण में अकेला ही पर्वत के समान अविचल भाव से खड़ा रहा। तम च दीप्तम शरम घोरम आयान्तं मृत्युमात्मनः चिक्षेद सर्वृष्टिं च भारद्वाजे मुमोचः। अपने लिए मृत्यु बनकर आते हुए उस भयंकर तेजस्वी बाण को देखकर धृष्टद्युम्न ने तत्काल ही उसे काट गिराया और द्रोणाचार्य पर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। तत उच्च क्रुशु सर्वे पांचाल पांडवै सह धृष्टद्युम्नेन तत्कर्म कृतम दृष्ट्वा सुदुष्करम। धृष्टद्युम्न के द्वारा किए हुए उस अत्यंत दुष्कर कर्म को देखकर पांडव सहित समस्त पांचाल वीर हर्ष से कोलाहल कर उठे। ततः शक्ति महावेगाम स्वर्ण वैधुर्य भूषिताम द्रोणस्य अंधनाकांक्षे चक्षेप सपराक्रमी। तदनंतर द्रोणाचार्य के मृत्यु चाहने वाले पराक्रमी वीर धृष्टद्युम्न ने उनके ऊपर सुवर्ण और वैधुर्य मणि से भूषित अत्यंत वेगशालिनी शक्ति चलाई। तामा पतंतिम सहसा शक्तिम कनक भूषिताम त्रिधा चिक्षेद समरे भारद्वाजो हसन्निव। उस सुवर्ण भूषित शक्ति को सहसा आती देख द्रोणाचार्य ने समरभूमि में हंसते हंसते उसके तीन टुकड़े कर दिए। शक्तिम विनिहताम दृष्ट्वा धृष्टद्युम्न प्रतापवान बवर्ष सर्वर्षाणि द्रोणम प्रतिजनेश्वर। जनेश्वर अपनी शक्ति को नष्ट हुई देख प्रतापी धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य पर पुनः बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। सर्वर्षम ततस्तत्तो सन्निवार्य महायशाः द्रोणो द्रुपद पुत्रस्य मध्ये चिक्षेद कार्मुकम्। तब महायशस्वी द्रोण ने उस बाण वर्षा का निवारण करके द्रुपद पुत्र के धनुष को बीच में ही काट डाला। सच्छिन्न धनवा समरे गदाम गुर्वे महायशाः द्रोणाय प्रेषयामास गिरसार मयि बलिः। धनुष कट जाने पर महायशस्वी बलवान वीर धृष्टद्युम्न ने समरभूमि में द्रोणाचार्य पर लोहे की बनी हुई एक भारी गदा चलाई। सा गदा वेगवन मुक्ता प्राजा द्रोण जिघांसया तत्राद्भुतम् अपश्याम भारद्वाजस्य विक्रमम्। द्रोणाचार्य के वध की इच्छा से वेगपूर्वक छोड़ी हुई वह गदा बड़े जोर से चली, परंतु वहां हम लोगों ने उस समय द्रोणाचार्य का अद्भुत पराक्रम देखा। लाघवाद्यस्यामास गदाम हेम विभूषिताम व्यंसयित्वा गदाम ताम च प्रेषयामास पार्षतम् भल्लान सुनिश्चितान पीतान रुक्म पुंखान सुदारुणान तेतस्य कवचम भित्त्वा पपु सोढितमाहवे। उन्होंने बड़ी फुर्ती से उस स्वर्ण भूषित गदा को व्यर्थ कर दिया। इस प्रकार उस गदा को निष्फल करके द्रोणाचार्य ने धृष्टद्युम्न पर सुवर्ण में पंखों से युक्त अत्यंत तीक्ष्ण पानीदार और भयंकर भल्ल नामक बाण चलाए। वे बाण धृष्टद्युम्न का कवच छेद कर रथ क्षेत्र में उनका रक्त पीने लगे। अथान्य धनुरादाय धृष्टद्युम्नो महारथ द्रोणम युधि पराक्रम्य सरहिव्याद पंचभी। तब महारथी धृष्टद्युम्न ने दूसरा धनुष लेकर युद्ध में पराक्रम पूर्वक पांच बाण मारकर द्रोणाचार्य को छत विच्छत कर दिया। रुधिराक्तौ ततस्तौ तु सुशुभाते दर्शभौ वसंत समय राजन पुष्पिताविव किंसुकौ। राजन उस समय वे दोनों नरश्रेष्ठ लहूलुहान होकर वसंत ऋतु में खिले हुए दो पलाश वृक्षों की भांति अत्यंत शोभा पाने लगे। अमरसितस्तौ ततो राजन पराक्रम्य चमु मुखे द्रोणो द्रुपद पुत्रस्य पुनश्चिक्षेद कार्मुकम्। राजन तब उस सेना के अग्रभाग में खड़े हो अमरस में भरे हुए द्रोणाचार्य ने पराक्रम प्रकट करते हुए पुनः धृष्टद्युम्न का धनुष काट दिया। अथैनम छिन्न धनवानम शरे सन्नत पर्वभी अभ्यवर्षद मे आत्मा वृष्ट्या मेघ इवाचलम। तब अमे आत्मबल से संपन्न द्रोणाचार्य ने जिसका धनुष कट गया था उस धृष्टद्युम्न पर झुके ही गांठ वाले बाणों की वर्षा आरंभ कर दी, मानो मेघ किसी पर्वत पर जल की बूंदे बरसा रहा हो। सारथिम चास्य भल्लेन रथनीडाधपातयत अथा चतुरो वाहा चतुर्भिः निशितैः शरैः पातयामास समरे सिंहनादं ननाद च ततोपरेण भल्लेन हस्ताच्चापमथाच्छिनत। साथ ही उन्होंने भल्ल मारकर धृष्टद्युम्न के सारथी को रथ की बैठक से नीचे गिरा दिया और चार तीखे बाणों से उनके चारों घोड़ों को भी मार गिराया। फिर वे सम्रांगण में जोर जोर से सिंहनाद करने लगे। इतना ही नहीं, उन्होंने दूसरा बाण मारकर उनके हाथ में स्थित दूसरे धनुष को भी काट डाला। संचिन्न धन्वाभिरथो हतासो हत सारथी गदापाणीरवारोहत क्षापयन् पौरुषं महत तामस्य विशिखैस्तूर्णं पातयामास भारत रथाधनवरूढस्य तदद्भूतम् इवाभवत। इस प्रकार धनुष कट जाने और घोड़े तथा सारथी के मारे जाने पर रथहीन हुए धृष्टद्युम्न हाथ में गदा लेकर उतरने लगे। भारत, इतने में ही अपने महान पौरुष का परिचय देते हुए द्रोणाचार्य ने तुरंत ही बाण मारकर रथ से उतरते उतरते ही उनकी गदा को भी गिरा दिया। वह एक अद्भुत सी घटना हुई। ततः स विपुलम चरम शतचंद्रम च भानुमत खड्गम च विपुलम दिव्यम प्रगृह्य सुभुजो बलि अभिद्रावेगेण द्रोणस्य बधकांक्षया आमिषार्थी यथा सिंहो वने मत्तमिवद्विपम। तब सुंदर बाहों वाले बलवान वीर धृष्टद्युम्न ने चंद्राकार 100 फुल्लियों से सुशोभित तेजस्वी और विस्तृत ढाल तथा दिव्य एवं विशाल खड्ग हाथ में लेकर द्रोण का वध करने की इच्छा से उनके ऊपर वेगपूर्वक आक्रमण किया। ठीक उसी तरह जैसे मांस चाहने वाला सिंह वन में किसी मतवाले हाथी पर धावा करता है। तत्राद्भुतम अपश्याम भारद्वाजस्य पौरुषम लाघवम चास्त्रयोगम च बलम बाहो च भारत। भारत, उस समय हमने वहां द्रोणाचार्य का अद्भुत हस्तलाघव अस्त्र प्रयोग बाहुबल तथा पुरुषार्थ देखा। यदेनम सर्वर्षेण वारयामास पार्षतम न शशाक ततो गन्तुम बलवान पि संयोगे। उन्होंने अपने बाणों की वर्षा से द्रुपद कुमार धृष्टद्युम्न को सहसा आगे बढ़ने से रोक दिया। अतः वे बलवान होने पर भी युद्ध में द्रोणाचार्य के पास तक न पहुंच सके। निवारितस्तु द्रोणेन धृष्टद्युम्नो महारथ निवार्यक्षरौघास्तान् चर्मणा कृतहस्तवत। द्रोणाचार्य से रोके गए महारथी धृष्टद्युम्न सिद्धहस्त वीर पुरुष की भांति अपने ढाल से ही उनके बाण समूहों का निवारण करने लगे। ततो भीमो महाबाहु सहसाभ्य पदद्बले सहायकारी समरे पार्षदस्य महात्मनः। तब बलवान वीर महाबाहु भीम सहसा समर में महामना धृष्टद्युम्न की सहायता करने के लिए आ पहुँचे। सद्रोणम निशितैर्बाणै राजन् विव्याध सप्तभिः पार्षतम च रथम तूर्णम स्वकमारोहयत् तदा। राजन, उन्होंने 7 पहने बाणों द्वारा द्रोणाचार्य को घायल कर दिया और द्रुपद कुमार धृष्टद्युम्न को तुरंत ही अपने रथ पर चढ़ा लिया। ततो दुर्योधनो राजन भानुमन्तम अचोदयत सैन्येन महता युक्तम भारद्वाजस्य रक्षणे। महाराज, तब दुर्योधन ने विशाल सेना से युक्त भानुमान को द्रोणाचार्य की रक्षा के कार्य में नियुक्त किया। ततः सा महती सेना कलिंगानां जनेश्वर भीमभ्योदय उत्तीर्णम तव पुत्रस्य शासनात्। जनेश्वर, उस समय आपके पुत्र की आज्ञा से कलिंग देशी वीरों की वह विशाल सेना तुरंत ही भीमसेन के सम्मुख आ पहुंची। पांचाल्यम अथ संत्यज्य द्रोणोपि रथिनाम्बर विराट द्रुपदो वृद्धो वारयामास संयुगे। तब रथियों में श्रेष्ठ द्रोणाचार्य भी धृष्टद्युम्न को छोड़कर युद्धस्थल में विराट और द्रुपद इन दोनों वृद्ध नरेशों को आगे बढ़ने से रोकने लगे। धृष्टद्युम्नोऽपि समरे धर्मराजानम् अभ्ययात् ततः प्रवृते युद्धम तुम्लम रोमहर्षणम कलिंगानां च समरे भीमस्य च महात्मनः जगतः प्रक्षयकरं घोर रूपं भयावहम्। इस धृष्टद्युम्न भी उस सम्रांगण में धर्मराज युधिष्ठिर के पास चले गए। तत्पश्चात समरभूमि में कलिंग देशी योद्धाओं और महामनस्वी भीमसेन का अत्यंत भयंकर तथा रोमांचकारी युद्ध होने लगा, जो संपूर्ण जगत का विनाश करने वाला घोर स्वरूप एवं महान भयदायक था। इति श्री महाभारते भीष्म परवड़ि भीष्मवध परवड़ि धृष्टद्युम्न द्रोण युद्धे त्रिपंचाशत्तमोऽध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत भीष्म पर्व के अंतर्गत भीष्म वध पर्व में धृष्टद्युम्न और द्रोण का युद्ध विषयक 53वां अध्याय पूरा हुआ।